एक मरतबा यूँ हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से टेक लगाकर आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था। कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल के पास इस नियत से आए कि जब उन्होंने वाक़या सुने कि अल्लाह के नबी नूह ने दावत दी, कौम ईमान ना लाई, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, कौम हलाक हो गई, फ़लाँ नबी की लोगों ने बात नहीं सुनी, अल्लाह ने हलाक कर दिया, तो सहाबा भी आए, कहा अल्लाह के रसूल बस अल्लाह से दुआ कर दीजिए अब आप भी इस कौम के लिए कि फ़ैसला हो जाए, अब जैसा पिछले अंबियाओं का होता था कि ईमान वाले अलग हो जाते थे, काफिर जो है हलाक कर दिए जाते, फ़ैसला हो जाए, बस अल्लाह बहुत हो चुका बर्दाश्त के बाहर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टेके से लेटे थे उठ गए, ये सही बुखारी की रिवायत है, उठ गए और कहा जब तुमसे पहले लोग ईमान लाते, तुमसे पिछले ईमान लाते, तो इनके आरे से दो टुकड़े कर दिया जाते, लेकिन ये बात उनको ईमान से नहीं फेरती, और जब तुमसे पिछले ईमान लाते तो इनके जिस्मों पर कंघियाँ लोहे की चलाई जाती जिससे उनकी जिल्द उनके गोश्त से अलग निकल जाती, लेकिन ये चीज़ भी उनको ईमान से नहीं फेरती। जब सहाबा ने ये सुना तो खामोशी से पलट कर चले गए, कहा ये आजमाइश तो अभी हम पर नहीं आई, ना दो टुकड़े किए गए मारों से ईमान की बुनियाद पर, ना हमारी खाले छीनी निकाली गई, और हम देखते हैं तारीख में जो लोग ईमान लाए उनके साथ यही सलूक हुआ। याद रखिए, अगर तारीख़ का कोई तालिबे इल्म होगा वो इसकी गवाही देगा कि जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते तो बाइज़ेंटाइनी जो हुकूमत थी, जो उससे पहले बहरहाल रूमी हुकूमत कहलाई जाती थी, ये लोग उन लोगों को जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते इनको पकड़ कर गिरफ़्तार करके ले जाते और एक मैदान में ले जाते, जिस मैदान के अंदर, जिसको हम कहेंगे एक स्टेडियम होता, जहां लोग बैठकर देखते, और वहां ले जाकर भूखे शेरों के जो है इनको खड़ा कर दिया जाता, बीच में पूरी आबादी आकर देखती कि जो ईमान लाए उनका क्या हाल होता। अगर कोई ईमान लाता तो ऐसी कुर्सियाँ रखी जाती जो लोहे की होती, आँख पर रखी जाती और गर्म की जाती, उसके बाद उस शख्स को उस पर बिठा दिया जाता और उसके हाथ पर बांध दिए जाते और कहा जाता ईमान छोड़ते हो, अगर छोड़ देता तो उसको आज़ाद कर जाता, वरना वो उसी जगह जलकर कोयला बन जाता। लेकिन फिर भी वो लोग ईमान से कभी बाज नहीं आए, ईमान से कभी नहीं फिरे, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा ईमान लाए कैसी कैसी अशद्द तकलीफ़ें दी गई कि एक मरतबा सहाबा का एक वफ्द जो रूमी एक जो है रूम के एक इलाके में पहुँचा, वहाँ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करके जो रूमी गवर्नर था उसने उनको सज़ा ये दी कि उसने एक मर्तबान के अंदर, एक बड़े बर्तन के अंदर तेल खौलाया, औटाया तेल को, और जो लश्कर का जो सहाबी जो सरदार थे उनसे कहा देखो अगर तुम ईमान छोड़ते हो तो मेरी आधी सल्तनत भी तुम्हारी, गवर्नरशिप की, और मेरी बेटी भी तुम्हारी निकाह में दे दूँगा, ईमान छोड़ दो बस। कहा कि ये नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है, उसके साथियों को लाया जाए। दूसरे सहाबा लाए गए, वो बड़ा मर्तबान जिसके अंदर तेल उबल रहा था, एक सहाबी को लाया जाता और सब देखते और उसको उठाकर उसमें फेंक दिया जाता। रिवायत में आता जो ही वो सहाबी गिरता उसका गोश और हड्डी अलग हो जाती और उबलने लगती, इसलिए कि तेल खौलता हुआ था। आपने भजिए देखे कैसे तले जाते हैं, बस वही हालत इंसानों की हो रही थी, जो ही फेंका जाता हड्डियाँ और गोश अलग होकर उसके ऊपर आ जाते। कहा यह हाल करूँगा, तो कहा जिसके साथ सबसे करना है कर ले, ईमान से नहीं फिर सकते। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, पागल लोग तो नहीं है ये कि मरना पसंद कर रहे, खोलना पसंद कर रहे, तले जाना पसंद करते, ईमान नहीं छोड़। कहा कि चलो, लगा उसे कि ये तो बाज आने वाले नहीं ईमान से। कहा ठीक है जाओ, आज़ादी देता हूँ, चलो वो छोड़ो, सिर्फ एक काम कर दो कि जो है मुझे अपनी पेशानी का बोसा दे दो, मतलब मैं बोसा लेना चाहता हूँ, दाद देता हूँ तुम्हारी हिम्मत के कि ये देख कर भी तुम बाज नहीं आए। लेकिन उसका दिल गवारा ना हो कि सबको सजा दे, लेकिन कुछ सहाबा को तो उसने उसमें डाल दिया, लेकिन कोई ईमान से नहीं फिरा। उसने जो है खाली उस सहाबी के सर पर जो है बोसा लिया और कहा अब जाओ आज़ाद करता हूँ तुमको। तो लोग थक गए सहाबा के सामने, लेकिन वो ईमान नहीं छोड़े सहाबा ने, थक गए कि यार ये मरना पसंद करते, ईमान नहीं, कितनों को मारेंगे, छोड़ दो, उन्हें आज़ाद कर दो। तो ये आजमाइश ही उन पर गुजरी है, याद रखी। तो पिछली कौमों पर ये आजमाइश रसूलुल्लाह फरमाते आई, आरों से चिरे जाते, ज़िंदा होते और उनकी खालें जो है उनके जिस्म से निकाल दी जाती जब वो ईमान लाते। कुरान और हदीस में इतने वाक़यात भरे पड़े हैं क़ुरबानी और ईसार के दीन के लिए कैसी कैसी आजमाइशें लोगों ने दी, उन क़ुरबानी और उनके जज्बों से मैं सिर्फ दो वाक़यात मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इन दो वाक़यात में बड़े इबरतें, बड़े नमूने और बड़े सबक असबाक हमारे लेसन्स हैं इसके अंदर सीखने के लिए, कैसी कैसी लोगों ने क़ुरबानियाँ दी इस ईमान के लिए। अगर ये क़ुरबानियों को हम समझ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ईमान पर क़ायम रहना बहुत आसान हो जाएगा। और जो छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए लोग भागते हैं ना इस्लाम से दूर, कि अगर फ़लाँ कर लूँगा तो बिज़नेस चला जाएगा, फ़लाँ करूँगा तो ये हो जाएगा, फ़लाँ करूँगा तो ताल्लुकात मिट जाएंगे, फ़लाँ करूँगा तो कौन ख़रीदने आएगा, फ़लाँ करूँगा तो निकाह मेरी बच्ची से कौन करेगा। इंशाल्लाह ये जो जो छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जो सहाबा ने ईमान लाने के लिए अपनी जानें दी, हम छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त करने को इस ईमान के लिए तैयार नहीं होता है ना ऐसे कई लोग हैं ऐसे, बल्कि हमारी अक्सरियत ये सोचती है कि अगर ईमान लाएंगे तकलीफ होंगी लिहाजा छोड़ दो, हक बात को मत सुनो, इसलिए कि हक बात सुनोगे तो बच्चियों के रिश्ते कहाँ से आएंगे, इसलिए बाकी लोग तो वो चीज़ को समझते नहीं, फ़लाँ लोग भी तिजारत कैसे होंगी, कस्टमर कहाँ से आएंगे, लोग बोलेंगे तो फ़लाँ हो गया। आइए सुनिए एक वाक़ आपके सामने रखता हूँ, पहला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 4 से लेकर 8 के बीच में रखा। वाक़ इस तरह कि अल्लाह ने बहरहाल आयतें बयान की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में इसकी शरह इसकी तफसीर बयान की और ये वाक़े का पूरा जो है बताया कि ये वाक़ा क्या था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस वाक़े के अंदर सूरह 85 सूरह नंबर 85 आयत नंबर 4 के अंदर फरमाया कुतिल असहाबिल उखदूद के कंदकों वाले हलाक कर दिए गए। आगे फरमाया अन्नारी ज़ातिल वकूद वो एक आँख थी जो बड़ी ईंधन वाली थी तंद और तेज़ थी। इज़ुम अलैना क़ूद जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे देख रहे थे। वहुम आला मा यफ़लून बिल मोमिनीन शहूद और वो देख रहे थे और इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे जो मासूम मोमिनों के साथ वो सलूक कर रहे थे। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहि अज़ीज़िल हमीद हालांकि उनका कोई कसूर ना था सिवाय इसके कि वो ईमान लाए थे उस अल्लाह पर जो गालिब है और तारीफ़ किया गया है, बस ये उनका कसूर था, इस वजह से ये उनके साथ सलूक हुआ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन थे गढ़े वाले लोग, क्या किस्सा है ये पूरा जो बयान किया गया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत ने पूरा वाक़ा और दीगर कुतुब हदीस में भी ये वाक़ा आता है वो वाक़ा मैं तमाम कुतुब हदीस के वाक़े को तरतीब देकर आपके सामने एक वाक़ा बनाकर रखने की कोशिश करता हूँ कि तो मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ हिस्से आए हैं, मैं जमा करके एक वाक़े की शक्ल दे रहा हूँ जो कि अक्सर मुस्लिम की रिवायत से है मेरा वाक़ा जो माखूज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमसे पिछली उम्मतों में एक उम्मत गुजरी है, हमसे पिछले लोगों में मुसलमानों से सहाबा से पहले रसूलुल्लाह पर ईमान लाए एक कौम गुजरी है, उनमें एक बादशाह था जो बादशाह अपने आप को माबूद और इलाह कहता था, वो अपने आप को खुदा और अल्लाह समझता था। उस बादशाह के पास एक जादूगर था, वो बादशाह काफिर था, उसके पास एक जादूगर था जो बादशाह को सितारों की गर्दिशें उसके ख्वाब की ताबीरें और मुख्तलिफ ऐसे काम जो उसके लिए किया करता था। जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने बादशाह से कहा बादशाह सलामत अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ तो लिहाजा ऐसा करो एक ज़हीन नौजवान लड़का मेरे पास ला दो, मैं उसे हुनर जादू का हुनर सिखा दूँगा और जब मैं गुजर जाऊँगा मर जाऊँगा तो आप उससे मदद लिया करना फिर जादू के हुनर की जो मैं तुम्हारे लिए आज काम करता हूँ वो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, तुम मर जाओगे तो मेरा साथ देने वाला कौन होगा। बादशाह ने मुनादी दी ऐलान करवाया, एक ज़हीन लड़का चुनकर लाया गया, बिल्कुल ज़हीन जाहिर सी बात है बादशाह की मुनादी भी जो चुना गया होगा बड़ा ज़हीन होगा। उस लड़के से कहा गया कि तुम रोज़ जो है उसके वालदैन से कहा गया कि रोज़ इस लड़के को महल में भेजना, जादूगर इसे जादू का इल्म सिखाएगा। जादू का इल्म सीखना सिखाना करना कराना इसमें ताउन करना याद रखे शरीयतन सब हराम है, सब गुनाह है, गुनाह कबीरा है याद रखे, बल्कि कुफ्र है ठीक है बहरहाल। लेकिन वो जादूगर था बादशाह काफिर था जाहिर सी बात है वो तमाम कौम काफिर थी अक्सर उसमें से। अब हुआ यूँ कि वो लड़का जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से निकलता और महल की तरफ जाता, बीच में एक खाली जगह थी जंगल जैसा इलाका था गैर आबाद इलाका था। जब उस गैर आबाद इलाके से वो गुज़रता वहाँ एक शख्स था एक राहिब था। राहिब का माना ये होता है कि वो शख्स जो दुनिया के अंदर रहते हुए इस्लाम पर चलना उसके लिए नामुमकिन था, मतलब कुफ्र और शिर्क इतना ज़्यादा था कि अगर वो अपने ईमान पर रहना चाहता टिका हुआ तो समाज उसको टिकने नहीं देता। और जबकि ये समाज में जब बादशाह अपने आप को माबूद समझ रहा है खुदा कह रहा है तो ऐसे इंसान का बस्ती में रहना नामुमकिन था। वो बस्ती छोड़कर निकल गया था और रहबानियत दुनिया तर्क करके खामोशी की ज़िंदगी जंगल में गुजार रहा था। ये नौजवान लड़का बल्कि नौजवान नहीं बल्कि यह बालिग नहीं था छोटा था लड़का था ज़हीन लड़का था ये गुज़रता तो उस राहिब से मुलाकात करता जो अलहदगी इख्तियार करके दुनिया से दूर अपने ईमान को बचाकर वो अकेला ही मोमिन था याद रखिए उस बस्ती में अकेला रहा करता था। लड़का वहाँ से राहिब के पास जाता राहिब की इबादतों को देखता उससे सवालात करता और राहिब उसे थोड़ा थोड़ा दीन का इल्म देता जाता। वहाँ से निकलकर महल में जाता जादूगर से जादू का इल्म सीखता जगह जादूगर से जादू का इल्म सिखाता वहाँ से सीखकर वापस घर जाता। अब होने ये लगा कि जूँ जूँ लड़का राहिब के पास ज़्यादा बैठने लगा उसको बहुत मज़ा आने लगा दीन का इल्म सीखने में और वो और सीखने लगा। होना ये शुरू हुआ कि जब वो घर से आता और महल पहुँचता तो उसमें देर हो जाती ताखीर हो जाती तो जादूगर उसको बहुत मारता मुता देर से क्यों आते हो। जब महल से निकल के घर जाता तो फिर राहिब के पास बैठकर दीन का इल्म सीखता, तो घर वाले मारते, बोलते लेट क्यों हो रहा, देर क्यों हो रहा ताखिर। तो उसने एक दिन कहा, राहिब जब मैं तुम्हारे पास दीन का इल्म सीखता हूँ और महल जाता हूँ तो वो जादूगर बहुत मारता है, और जब घर जाता हूँ तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ इनको, क्यों मैं देर करता हूँ। तो राहिब ने कहा, मैं एक तुमको जो है सुझाव देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, जब मेरे पास से तुम महल जाते हो और देर हो जाती तो बोलना घर में देर हो गई, और जब महल से निकल के घर देर पहुँचते हो तो बोलना जादूगर ने देर कर दिया, ताकि तुम्हें दुनिया को मालूम ना हो कि तुम मुझसे दीन सीखते हो और तुम दीन का इल्म मुझसे सीखते रहो। लड़का सीखते रहा। एक दिन यूँ हुआ कि लड़का काफ़ी हद तक दीन का इल्म सीख चुका उस राहिब से, और महल की तरफ जाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महल के और बस्ती के बीच में एक छोटा सा रास्ता था, शायद कोई पुल रहा होगा या कोई नदी रही होंगी। हुआ यूँ कि उसने देखा उस लड़के ने कि कुछ लोग रास्ते के इधर वाले इधर खड़े, उधर वाले उधर खड़े, और किसी चीज़ ने रास्ते को रोक दिया है। इस लड़के ने दिल में ये बात थामी कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो रास्ते की जो चीज़ है तकलीफ़ दे उसको हटा कर रहूँगा, कोशिश करूँगा हट जाए। और वहाँ जब वो पहुँचा तो उसने देखा एक बड़ा जानवर वहाँ है, एक रिवायत में आता है कि बड़ा सांप या अजधा या कोई और किस्म का जानवर, जिससे इंसान डर के रुके हुए थे, उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर। इस लड़के ने एक पत्थर उठाया, चूँकि जानवर बहुत बड़ा था, और एक नीयत की दिल में, ऐ अल्लाह मैं जो इल्म जादूगर से सीखता हूँ, अगर वो इल्म हक है तो जब मैं ये पत्थर इस जानवर को मारूँ तो ये जानवर ना मरे, और अगर वो इल्म जो मैं राहिब से सीखता हूँ जंगल में, अगर वो इल्म हक है दीन का, तो जब मैं पत्थर मारूँ तो ये जानवर मर जाए। उसने ये नीयत की और पत्थर उठाकर मारा। रसूलुल्लाह फरमाते, पत्थर उस जानवर को लगा, वो जानवर मर गया। लड़के का खूब चर्चा हो गया दुनिया में कि क्या लड़का है, इतना पत्थर मारा जानवर मर गया। लेकिन लड़के के दिल में एक बात आ गई कि राहिब जो इल्म देता है वह हक है, जादूगर का इल्म बातिल है, उसका मज़हब गलत है, ये बादशाह गलत है। लड़के ने जाते वक्त राहिब से कहा, देखो राहिब आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ। राहिब ने कहा, देखो एक बात अब जान लो, अब तुम ईमान के एतबार से कामिल हो चुके हो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ से एक जो है कारनामा अंजाम दिया, तो अब तुम ईमान के एतबार से कामिल हो चुके हो, लिहाजा अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होने वाली है। राहिब इल्म का रखता था दीन का, उसे पता था जो दीन में हुआ, इल्म दीन का इल्म हासिल किया, अमल किया, अब आजमाइश अल्लाह की फितरत है, उसका तरीक़ा है। तो देखना अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होंगी। लड़के एक बात याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें दीन का इल्म सिखाया है। राहिब दुनिया से बचकर तो बेचारा जंगल में रहकर ईमान और इस्लाम पर अमल कर रहा था, मेरा नाम ना बताना। वहाँ लड़के ने कहा, ठीक है मैं आपका नाम नहीं बताऊँगा। लड़का वहाँ से निकल कर चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के के ऊपर जो है लड़के को कुछ ऐसी करामातें अता कर दी। याद रखिए, औलिया हक के हाथ से करामातें होती है, इस पर सहाबा का भी ईमान था और क़यामत तक मुसलमानों का ईमान भी होना चाहिए। लेकिन औलिया बातिल भी होते, शैतान के पैरोकार भी होते, जिनसे जादूगरी और इस्तदराज अल्लाह उनको ढील देता है इस अमल के लिए, याद रखें। लेकिन ये औलिया हक था, अल्लाह का जो है नेक बंदा था, और जो अल्लाह इसके ज़रिए कुछ करिश्मे और कारनामे जिसको जो है वो दिखाने वाला था दुनिया को, ठीक है, जिसको करामात कहते हैं अरबी में। अब हुआ यूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लड़के कुछ करामात दे दी, इसलिए कि अल्लाह को अपने दीन की दावत उस बस्ती में देने लगाना था। ये लड़का जिसके लिए भी दुआ करता और जो शख्स इस पर ईमान लाता और लड़का दुआ करता, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता। लोग इसके पास आते जो कि कोड़ी होते, पूरा जिस्म सफ़ेद होता, आकर कहते मुझे शफा दो। लड़का कहता, नहीं शफा मैं नहीं, अल्लाह देता है, अल्लाह पर ईमान लाओ। लोग अल्लाह पर ईमान लाते, जब ईमान लाते लड़का अल्लाह से दुआ करता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कोड़ को ख़त्म करके उसको बेहतरीन जिल दे देता। मादरजात अंधा आता, जो माँ पेट से अंधा होता, वो आकर कहता मुझे आँखें चाहिए, वो कहता अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। अगर वो शख्स ईमान लाता या अल्लाह से दुआ करता और उसको बीनाई आ जाती, वो देखने लगता। इस लड़के का चर्चा दूर दूर होने लगा। रसूलुल्लाह फरमाते, उस महल में जहाँ बादशाह था एक वज़ीर था, वो वज़ीर नाबीना और अंधा था। किसी ने उस वज़ीर से कहा, अरे वो लड़का आता है जादूगर के पास सीखने, वो बड़ा जादूगरी के इल्म में माहिर हो गया, लोगों को ये नहीं पता था अभी, वो इस्लाम की दावत देता और अल्लाह के हाथ से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए ये जो है करामात करवा रहा है। तो कहा, जाओ उससे इलाज करा लो अपना। ये वज़ीर तोहफ़े तहाइफ कीमती कीमती चीज़ें लेकर गया और उस लड़के से गुजारिश की कि ये तोहफ़े कबूल कीजिए और मुझे आंखें दे दीजिए। उस लड़के ने कहा, मैं किसी को आंखें नहीं दे सकता हूँ, वो अल्लाह की ज़ात है जो देती है। उसने कहा, कौन, वो बादशाह, कि तो वो तो बादशाह को अल्लाह, कहा नहीं वो बादशाह कहाँ अल्लाह है, अल्लाह तो वो जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, अगर तुम ईमान लाओ उस पर तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तुम्हें आँखें आएँगी। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ तेरे रब पर। उसने ईमान लाया, लड़के ने दुआ की, अल्लाह ने आँखें दे दी। وزیر جب دوسرے دن محل میں گیا تو بادشاہ کی نظروں میں نظریں ملا کر بات کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، بڑا خوب، کل تک تو اندھا تھا، اور اندھے لوگ یاد رکھیں کان کو متوجہ کرتے ہیں، آنکھوں کو نہیں، وہ دیکھتے ادھر ہیں اور سننے کے لیے کان اپنے کسی کے باتوں کی طرف کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، بہت خوب، آج تو بڑا دیکھ کر بات کر رہا ہے، اب تک تو اندھا تھا۔ تو کہا ہے بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا، میں نے تجھے آنکھیں دے دی۔ اس نے کہا، نہیں نہیں نہیں، آپ نے آنکھیں نہیں دی، اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو کہا، یہ کون ہے نیا رب جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ زمین آسمان کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تمہارا الہ اور معبود تو میں ہوں۔ کہا، یہ بات تجھے بتائی کس نے کہ اللہ تیرا رب ہے؟ یہ بات کس نے بتائی تجھے؟ تو کہا، اس لڑکے نے، جس لڑکے نے جو ہے مجھے اللہ کی دین کی دعوت دی اور میں نے دین کو قبول کیا، اس نے بتائی۔ اس بادشاہ نے اپنے جو ہے اس جادوگر کو بلا کر کہا ہے، جادوگر، کیا تم نے اس لڑکے کو اتنا علم ماہر کر دیا جادو کے کہ وہ تو اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا؟ تو اس جادوگر نے کہا ہے، بادشاہ سلامت، میرا جادو کا علم اتنا جو ہے طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو آنکھیں دے، یہ ضرور کوئی اور چیز ہے، اس لڑکے کو بلائیے۔ اس لڑکے کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کون ہے تیرا رب، بتا۔ تو کہا، وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ کہا، یہ دعوت تجھے کس نے دی اللہ کی؟ اللہ تو اور معبود تمہیں؟ اس نے کہا، نہیں، تو معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین اور تجھے پیدا کیا۔ کہا، نہیں، کس نے تجھے دعوت دی؟ اس لڑکے کو مارا گیا، بچہ چھوٹا تھا، زبان کھول دی اور کہا، مجھے راہب نے بتایا تھا یہ چیز۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلوایا۔ اب وزیر، راہب، بچہ، تینوں کھڑے۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر سے، ایمان چھوڑتے ہو، اللہ پر لاتے ہو مجھ پر، تو زندگی بخش دوں گا ورنہ قتل کروں گا۔ اس وزیر نے کہا، جو کرنا ہے کر لے، میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے ایک آری منگوائی، آری اس کے سر پہ رکھی گئی، پوچھا گیا، آخری بار پوچھا جاتا ہے، ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ اس نے کہا، اللہ پر، حکم آری چلا دو۔ اور وہ محل میں اس وزیر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی لاش وہیں پڑی ہے۔ راہب سے پوچھا گیا کہ ایمان لاتے ہو بادشاہ پر یا اللہ پر، ورنہ سلوک یہی ہوں گا؟ کہا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ اس کے سر پہ بھی آری رکھی گئی، دو ٹکڑے کر دیے گئے اس کے بھی۔ اب اس لڑکے کی باری ہے، بادشاہ نے کہا، کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ کہا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا، ان دونوں کا انجام دیکھا؟ کہا، کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہے کر لے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں اس سے دردناک عذاب دوں گا، اس سے دردناک سزا دوں گا، یہ تو چھوٹی تھی۔ کہا، اس بچے کو پکڑ کے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر جانا اونچے، اور وہاں اس سے پوچھنا اللہ پر ایمان لاتا ہے مجھ پر، اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، اگر مجھ پہ کہے تو واپس لانا۔ اس کے سپاہی اسے لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں، پوچھا، اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ کہا، اللہ پر۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری حفاظت کر۔ ایک زلزلہ آیا، تمام سپاہی گر گئے، بچہ حفاظت سے بچ گیا۔ بچہ واپس بادشاہ کے پاس، کہا، اے بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اب جو بن پڑتا ہے کر لے۔ کہا، تجھے اب اور دردناک عذاب دوں گا، اور دردناک سزا۔ کہا، اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اور وہاں اسے پھینکتے وقت پوچھ لینا اللہ پر ایمان لاتا ہے یا بادشاہ پر، اللہ پہ کہے تو پھینک دینا، بادشاہ پہ کہے تو لے کر آنا۔ اسے لے گئے، اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک طوفان آیا، وہ کشتی ڈوب گئی، اور ایک ٹکڑے کے سہارے اللہ رب العزت نے اس بچے کو جو ہے راستے پہ لا دیا، کنارے لا دیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس اور کہا ہے، بادشاہ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، ایک طریقہ ہے تجھے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا ہو سکتا ہے؟ کہا، مجھے بستی کی سب سے اونچی جگہ پر لے جا، پورے شہر میں منادی دے کر، پورے شہر کو اعلان کر کے وہاں بلا، اور اس کے بعد میرے ترکس سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو اپنے کمان میں لگا، اور یہ کہہ کر مار، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر میرے صدر، میرے سر میں مارنا، تبھی میں مروں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک۔ اس نے ایک منادی لگائی، پورے ملک کے اور پورے جو ہے بستی کے لوگوں کو، اس کے پوری رعایا کو جمع کیا گیا، اس کو سب سے اونچے ٹھکانے پر باندھا گیا، اور جہاں جہاں سے پوری بستی دیکھ رہی تھی اس عمل کو کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کا چرچا لوگوں میں ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھیوں کا یہ سلوک ہوا کہ دو کاٹ دیے گئے۔ لیکن یہ مرتا نہیں، یہ لڑکا، اس کا رب اسے بچا لیتا ہے ہر بار، دیکھتے اب کیا ہوتا ہے۔ لوگ کھڑے تھے، اس بادشاہ نے اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنے کمان میں لگا کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر نکلا اور اس کے صدر میں گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں، اس نے اپنی گردن ڈال دی اور وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا وہ لڑکا۔ جو ہی وہ لڑکا مرا، پوری قوم چلا اٹھی، آمن آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر، سب دیکھ رہے تھے۔ सब जानते थे कि इसका रब है, इसका रब इसे बचाता है। जब उन्होंने ये देखा कि ये दो जगह नहीं मर सका, जो इसने कहा उस तरीके से ही मरा, तो सब ईमान लाए उस लड़के के रब पर। कहा आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, हम सब ईमान लाते इस लड़के के रब पर जो हक़ पर था, जो हकीकी रब को मानता था। बादशाह ने कहा मैं तो मुसीबत पहले ही परेशान था, ये तीन लोगों से पूरी कौम ईमान लाई, अब क्या करूँ इनका। वज़ीरों ने मशवरा दिया अब एक एक करके इनको मारना तो बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े गढ़े खोदे जाए। वही उखदूद का लफ्ज़ इस सूरे के सूरे बुरुज में आया, कुतिल असहाबिल उखदूद, मार दिए गए गढ़े वाले लोग। बड़े बड़े गढ़े खोदे जाए, उसमें अलाओ, खूब आग लगाई जाए और हर बस्ती के लोगों को पकड़ के लाया जाए। जो कहे अल्लाह पर ईमान लाया फेंक दो उसे आग में, जो कहे बादशाह पर ईमान लाया छोड़ दो। और ऐसे पूरी बस्ती के लोगों को रात और दिन जमा करके लाया गया और आग लगाई गई कई गढ़ों के अंदर बड़े बड़े, और लोगों को फेंकिया जाता और पूछा जाता अल्लाह पर ईमान तो बादशाह पर, जो अल्लाह पर कहता धक्का दे दिया जाता, जो बादशाह पर कहता छोड़ दिया जाता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे कई लातादाद लोग मारे गए लेकिन कोई ईमान से नहीं फिरा, सब मरना पसंद किया सब ने, कोई ईमान से नहीं फिरा। एक औरत जो आखिर बची थी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसके सीने से बच्चा लगा हुआ था, जो दूध पी रहा था, दूध पीता बहुत छोटा बच्चा था, उस औरत ने दिल में यह सोचा कि झूठ बोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए ईमान नहीं लाए ताकि मेरा बच्चा बच जाए। वो माँ थी, उसकी ममता थी, उसका बच्चा था और कोई देखने वाला भी नहीं था कि तो अकेली बची थी। उसने ये सोचा दिल में, ईमान तो था, सोचा कि मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ ताकि मेरा बच्चा बच जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी और उस बच्चे ने कहा ऐ माँ तू हक़ पर है, कूद जा। और वो औरत उस बच्चे को लेकर उस आग में कूद गई, पूरी बस्ती और पूरी कौम हलाक कर दी गई, मार दी गई सिर्फ ईमान लाने की वजह से। कैसी कड़ी आजमाइश है इस कौम के लिए ईमान लाना, अंदाज़ा लगाइए। सबसे पहले आइए इसके असबाक देखिए इस वाक़े के जो सिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला वो राहिब, क्या जसारत और क्या हिम्मत थी उसकी। जानता था कि मामला ईमान का है और ईमान के साथ आजमाइश है, फिर भी दावत इस्लाम से पीछे ना हटा, खामोशी खामोशी में अपना काम करता रहा। हालांकि बस्ती से निकाल दिया गया था, जंगल में छुपकर अपना ईमान बचाए हुए था, इस्लाम की दावत बराबर उस लड़के को देता रहा। उसकी हिम्मत देखिए, उसकी दाद दीजिए उसकी हिम्मत की, कि अपना ईमान बचाकर कैसे उसने ईमान की एक लौ जलाकर दिया, जलाकर अपनी जान तो दी लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी को रोशन कर गया। दूसरा उस वज़ीर का ईमान, क्या ईमान होगा, इतनी बड़ी वजारत, वजारत समझते ना पोजीशन और पोस्ट, इतनी बड़ी वजारत और उसके बाद ईमान के सामने ठुकरा दिया और अपनी जान दे दी उसने अल्लाह के लिए। अफसोस है उन लोगों पर कि जो छोटे छोटे पोजीशंस जो होते हैं ना, वजारत बहुत बड़ी पोजीशन होती है, ये जो एक आम जबान में कहूँगा आज के दौर में एमपी की पोजीशन होती है, ये एमपी बहुत बड़ी पोजीशन होती है वजारत। अगर आज के दौर में कोई ये कह दे कि तेरा दीन और ईमान थोड़ी देर के लिए बाजू रख दे, तुझे एक छोटा सा कॉर्पोरेटर बना दूंगा, तो मैं कहूँगा मेरा दीन और ईमान क्या, मेरा नाम भी बदल दे, मुझे सिर्फ कॉर्पोरेटर बना दे तू। वज़ीर है, वज़ीर उसके पोजीशन देखी क्या है, उसकी वजारत देखी क्या है, उसका रुतबा देखी क्या है, उसकी मालो दौलत कितनी होंगी। ईमान से नहीं फिराओ, कहा जान लेना है ले ले, वजारत गई जाने जा, मालो दौलत गया अल्लाह के लिए सब कुर्बान, जान लेना है चल जान देता हूँ। ईमान नहीं छोड़ सकता, ईमान नहीं, ईमान इतना महबूब था उनके लिए कि जान दी उन्होंने, वजारत गंवाई, माल गंवाया, दुनिया की ज़िंदगी गंवाई, अब तो आंखें भी मिली थी, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था। कहा नहीं, अल्लाह पर ईमान ला, जो करना है बन पड़ता कर ले, मालदारों के लिए और जो छोटी छोटी पोजीशंस के लिए उम्मत को बेच कर खाते हैं उनके लिए नमूना है ये वज़ीर। मर गया उसने ईमान के लिए, जान दे दी उसने, कहा मार दो, दो टुकड़े हुआ। तीसरा वो लड़का, क्या ईमान उसका, कि वो जानता था कि उसके रब से अगर वो दुआ करेगा तो उसका रब दुआ कबूल करेगा, चाहता तो जान बचाने की दुआ करके भाग जाता लेकिन उसे पता था कौम को कैसे मैं जगाऊंगा, कौम तक इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचेगा। उसे पता था एक ही तरीक़ा है, अगर मैं बादशाह को शर्त लगाता अपनी मौत की तो ये काम हो सकता है। अल्लाह ने यह हिकमत उसे दी, उसने अपनी मौत की शर्त पर, अपनी जान की शर्त पर लोगों को ईमान पहुँचाया। उसकी जान गई, चाहता तो दुआ करता भाग जाता निकल कर किसी और बस्ती में जाता नहीं, लेकिन उसने अपनी जान देना पसंद की और उसकी एक जान ने हज़ारों लोगों को बाईमान कर दिया। और उन लोगों का ईमान जो उस लड़के पे ईमान लाए, ये छोटा सा बच्चा देखिए नमूना है, लोग बड़े बड़े हो जाते हैं और ईमान उनका डगमग होता है। कितना हदीस में लफ्ज़ के आता है ग़ुलाम, ग़ुलाम कहते हैं छोटे बच्चे को, या ऐसा बच्चा जो बस बालिग हुआ हो या थोड़ा उससे ज़ायद, बस कम व बेश 12 13 14 15 साल का रहा होगा, लेकिन देखिए ईमान की दावत देकर चला गया दुनिया से। और उसके बाद वो पूरी कौम का क्या ईमान रहा होगा, जो पै दर पै गिर रहा है, एक आदमी गिर कर क्या तकलीफ़ में मर रहा होगा, अंदाज़ा कर सकते हैं आप, कभी ये सोच नहीं सकते आप, ये क्या तकलीफ़ होती है उस शख्स को जो आग में गिरे और निकलने की जगह भी न हो, कैसे जलकर लोग मर रहे होंगे। उसको देखने के बावजूद भी अगला गिरा, पिछला बराबर तैयार था अपनी जान देने के लिए, ईमान छोड़ने के लिए नहीं, जान ले लो मेरी भी। और उस औरत का ईमान, औरतें कमज़ोर होती हैं ना जिस्मानी एतबार से, एहसास के एतबार से, लेकिन जब ईमान का मामला आया तो उस औरत ने भी जान देना पसंद की। सिर्फ उसका डर ये था, थोड़ा सा उम्मीद ये थी, अगर झूठ बोल दूँ थोड़ी देर के लिए मेरा बच्चा बच जाएगा, बस बच्चे के लिए किया था। अल्लाह ने उस बच्चे को भी ज़बान दे दिया, माँ तू हक पर कूद जा, और वह आखिर में छोटा सा दूध पीता बच्चा, उसका भी देखे क्या ईमान था, कह दिया अपनी माँ को कूद जा बस आग में, और ख़ुद भी अपनी माँ के साथ आग में गिर गया। तो कैसे ज़बरदस्त अजबाक थे इस पूरे वाक़े के अंदर। हर पोजीशन, हर पोस्ट, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो छोटा हो, मालदार हो या गरीब हो, सब के लिए नसीहत थी इस वाक़े के अंदर। कैसी इबरतें, कैसी नसीहतें थी, और क्या कुर्बानियाँ रही उस कौम की सिर्फ ईमान के लिए। आज बहुत आसान है इस्लाम पर अमल करना, उस दौर में जाइए जिस दौर में ये इस्लाम आया था, और जो इस्लाम कबूल करता उनके साथ वो सलूक होता जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बिलाल बिन रबाह मौज़ने रसूल है, रसूलल्लाह की मौज़ा नहीं है। बिलाल जब ईमान लाए, जाहिर सी बातें कौमी एतबार से ये जो है हबशी थे, काले थे, ग़ुलाम थे, तो जाहिर सी बातें कोई हैसियत नहीं उस समाज में जहाँ मालदारी सब कुछ होती थी। ये ग़ुलाम है, इसका तो ख़ानदान ही नहीं पता, ग़ुलाम का क्या ख़ानदान, कौन माँ कौन बाप क्या पता, कोई मालदारी नहीं, वो तो ज़रख़रीद होता है, जानवरों से बदतर उस ज़माने में सलूक होता था। बिलाल भी लेकिन जब ईमान लाए, क्या कुछ तकलीफें नहीं बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन मैं आज मुसलमान आज का चाहता हूँ कि मुझे रत्ती बराबर भी तकलीफ इस्लाम की वजह से नहीं आना, और फिर आखिरत में जन्नत मुझे चाहिए ही उसके बाद। सुभान अल्लाह, कैसे हो सकता है बगैर कुर्बानियों के। तसव्वुर कर, अल्लाह ने वही तो कहा कि आम हसीम तुम अंतदखुलुल जन्ना, क्या तुम सिर्फ गुमान करते हो जन्नत में यूँ ही चले जाओगे, अभी आजमाया कहाँ है पिछली कौमों के जैसा तुम्हें। जन्नत ऐसी नहीं मिलती, आसान नहीं है इतनी, इस्लाम पर चलना इतना आसान नहीं है। मेरे और आपके लिए है ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना और बाद में शिर्क बिदअत सब कुछ करना और इस्लाम है समझ के चलना, बिलाल के लिए आसान नहीं था। बिलाल जानते थे कि बगैर कुर्बानियों के ईमान नहीं होता, मुझे कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी इस दीन के लिए। और जो सलूक बिलाल के साथ होता सब जानते हैं, गर्म रेत पर बिलाल लिटा दिए जाते रज़ी अल्लाह अन्हु, और हले ना बोलकर सीने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता, फिर भी बिलाल एक ही बात कहते हैं, जब उस टाइम वक्त जो है कलमा नहीं था तो वो कहते अहद अहद एक अल्लाह मैं शिर्क नहीं करूँगा। और बिलाल को इतनी अज़ियत दी जाती कि कभी कभार गले में रस्सी डालकर अवाज किस्म के लड़कों के हाथ में रस्सी दे दी जाती, बिलाल के साथ जानवरों जैसा सलूक होता, लेकिन बिलाल इस्लाम से नहीं फिरे। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है, जब ये ईमान लाए तो इनके साथ जो कुछ सलूक हुआ, बहरहाल इस सलूक का ब्यौरा जब हमें मिलता है उमर इब्न खत्ताब के दौर में, एक मरतबा जब ये खलीफा थे एक सहाबा जमा थे, कहा सब अपने अपने ईमान का वाक़िया सुनाओ मुझे, क्या क्या तुम्हें तकलीफ हुई ईमान की वजह से, चूँकि उमर को वो तकलीफ़ तो ना हुई थी जो दीगर को हुई थी। क्या क्या तुमने तकलीफ इसे इस्लाम के लिए, ज़रा सुनाओ अपने अपने वाक़या। तो तमाम एक के बाद दूसरे जो मजलिस में बैठे थे अपने अपने ईमान के वाक़या सुनाने लगे। जब खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आई और कहा खब्बाब तुम भी तो सुनाओ कोई वाक़या, तुम्हारे ईमान का क्या तकलीफ है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ी। तो खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन बोलना मेरे लिए बहुत मुहाल है, मुश्किल है, मैं समझा नहीं पाऊँगा, सिर्फ मैं कुछ बता देता हूँ शायद आप बात समझ जाए। और अपने कुर्ते को उठाकर पीर बता दी, इनकी पीर के ताल्लुक से आता है कि पीठ पूरी सफ़ेद हो चुकी थी, जल जल कर जिल जो है सफ़ेद कोड़ी होता है ना इंसान, इनको इतना तपाया गया, इतना तकलीफ़ दी गई पीठ पर, इतने गर्म जो है सलाखें लगाई गई कि पीठ का रंग ख़त्म होकर कोड़ जैसी हो चुकी थी पीठ, सफ़ेद थी पीठ, और जिल का यह हाल था कि इधर की दिल उधर चिटकी हुई, उधर की जिल इधर चिटकी हुई थी, सब जल के पूरा जो है हर रोज़ जिसकी जिल जलती है कैसे होता वो हालत थी। इसलिए कि खब्बाब जब ईमान लाए रज़ी अल्लाह अन्हु, तो खब्बाब को उनकी जो मालकिन थी, ये ग़ुलाम थे, वो जो है तलवारें बनाया करते थे और माहिर तलवार बनाते थे। तो उनकी मालकिन जब ये ईमान लाए तो वो कोयले जिस पे जो भुना करते थे, जब ये ईमान लाए तो उसी के ऊपर जो सेका करती थी, इनकी पीठ रख दिया करती थी औंधा उनको लिटा कर। वो कहते हैं कि कभी कभार तो ये होता कि उनकी पीठ की चर्बी जब पिघल के नीचे गिरती और खून और पीप गिरता तो उससे वो कोयले बुझते तो सुकून मिलता। फिर कुछ दिन होते वो ज़ख़म अच्छे होते, फिर वो कहती ईमान नहीं छोड़े, फिर लिटाओ खब्बाब को और मेरे साथ यही सलूक करती। कभी कभार लोहे की सलाखें जिससे मैं जो है तलवारें बनाया करता लोहा, वो गर्म सलाखें मेरे सर पर लगाया करती। लेकिन खब्बाब ईमान से नहीं फिरे इन तकलीफ़ों के बाद भी। मेरे लिए तो आज ईमान से फिरना बहुत आसान है। आप सिर्फ बोली कि तकलीफ़ मेरे करीब आ रही है तो मैं अपनी निशानदेही, अपनी शनाख्त, अपना नाम भी बदलने को तैयार हूँ नहीं हूँ। दिल पर हाथ रख के बोलिए, यहाँ ऐलान कर रहे हो जबकि छुपा सकते हैं। ये वो दौर है जब बिलाल छुपा सकते अपना ईमान, लेकिन बिलाल ऐलान कर रहे हैं ईमान का कि कौन है जो मेरे ईमान से टकरा, लो मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो क्या करते हो कर लो जाओ, है ना। तो मैं तो इतना खौफजदा हूँ आज, आजमाइश को ईमान का हिस्सा नहीं समझता हूँ। कि अगर मुझे लगता है मेरे नाम से मेरी आजमाइश आ सकती है तो नाम भी बदल के लिखो, क्यों खामखा आजमाइश में मुब्तला होना है। आजमाइश के बगैर ईमान नहीं है, याद रखिए। ये कसौटी है ईमान की, ये जांच है ईमान की, कोई ईमान वाला है या नहीं, इसकी आजमाइश। आइए एक दूसरा वाक्य सुन लीजिए कुरान से। ये सूरा बार बार हम पढ़ते हैं, अफसोस चूँकि समझते नहीं हैं, तर्जुमे से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन वाक़ा सुनाया, और यासीन सूरह यासीन में आयत नंबर 12 से एक वाक़ा शुरू होता है। अल्लाह ने फरमाया वज़रिब लहुम मसलन असहाबुल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून, ऐ नबी सुना दीजिए इन लोगों को वाक़ा उस बस्ती वालों का जहाँ हमने एक रसूल भेजा। उस रसूल ने दावत दी, लोगों ने इनकार किया, हमने उसकी मदद के लिए दूसरा रसूल भेजा, उसने दोनों ने मिलकर दावत दी, कौम ने इनकार किया, हमने उसकी मदद के लिए तीसरा रसूल भेजा, तीनों ने दावत दी, कौम ने तीनों का इनकार किया। नहीं इनकार किया बल्कि ये तय कर लिया कि अब इन तीनों रसूलों को कत्ल कर दिया जाएगा। तब एक शख्स जो इन रसूलों पर खामोशी में ईमान लाया था, अपना ईमान छुपा चुका था, उसने सोचा अब ईमान छुपाना बहुत बड़ी गलती होगी, वरना रसूलों की जान जाएंगी। वो दौड़ता, अल्लाह ने कहा कि शहर की बस्ती के कोने से एक शख्स दौड़ता और कहा ऐ लोगो ईमान ला लो इन रसूलों पर जो ये कहते हैं, ईमान लाओ इन पर जो ये कहते हैं। जब लोगों ने देखा कि ये शख्स ईमान लाया उनमें से, जिसके ताल्लुक़ से आता है अहादीस में और आसार में तफसीर में मिलता है, इसका नाम हबीब था और ये एक नज्जार था, पेशे से बढ़ाई था, कारपेंटर था। जब इसने दावत इस्लाम देखी कि नबियों पे आँच आ सकती है, इसने सोचा कौम को मैं थोड़ी देर दावत देता हूँ ताकि नबियों को निकलने का वक्त मिल जाए, अपने ईमान का इजहार कर दिया, छुपाना बेखूफ़ी समझा, आकर ऐलान किया कौम ईमान लाओ इन पर, और मैं क्यों डरूँ तुम्हारे माबूदों जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, जबकि तुम डरते नहीं हो अल्लाह की इबादत, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करने से, तो मैं क्यों डरूँ फिर एक अल्लाह को इबादत करने से। उसने ऐलान किया, रसूलल्लाह फरमाते हैं कौम ने क्या हालत की उसकी, कौम ने उसको इस बुरी तरह से मारा, इतना मारा और इतना कुचला कि रसूलल्लाह फरमाते हैं उसके पैखाने की जगह से उसकी आते पूरी बाहर निकल गई और हबीब मर गया उसी वक्त। हबीब को कत्ल कर दिया कौम ने ईमान लाने की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब के साथ जो सलूक हुआ, हबीब को उसके आजमाइश का बदला फौरन दिया, कुरान में ऐलान किया और क़यामत तक के पढ़ने वालों के लिए ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया खीलत खुलल जन्ना, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हबीब यहाँ मरा, उसकी आजमाइश पूरी हुई और ज़ाहिर सी बात उसको वो चीज़ मिल गई जिसके लिए इंसान ईमान लाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गवाही दी और कहा क़ीलद खुलल जन्ना, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हबीब देखिए उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ने उसका जवाब जो ज़ाहिर सी बात गायब का इल्म है, ये इल्म हमें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ने फरमाया जब कहा गया उस हबीब से उसकी रूह से जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो क्या कहता है हबीब अपने रब से सुनिए। क़ाला या लैता क़ौमी यालमून, काश कि मेरी कौम जानती मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया है, अगर जानती तो सब मरना पसंद करते मेरे जैसा। हबीब ने जवाब दिया क़ाला या लैता क़ौमी यालमून, काश कि मेरी कौम जानती मेरे रब ने क्या किया है। बिमा गफ़रल रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, मेरे रब ने मेरे मग़फ़िरत कर दी, मेरे गुनाह माफ़ कर दिए इस्लाम की वजह से, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मेरा शुमार कर दिया इज़्ज़त वाले लोगों में, इकराम वाले लोगों में, मर्तबे वाले लोगों में। ये वाक़िया क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत है कि ईमान लाने वालों के साथ ऐसी आजमाइशें उनके ईमान के मुताबिक आती रहेंगी। तो ये ज़रा ज़रा से चीज़ों से जो आज हम बचते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो ज़ाहरी सिफ़ात, अभी तो ईमान बहुत तफसीली चीज़ है, ज़ाहरी सिफ़ात भी इज़हार नहीं करते इसलिए कि इससे मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी दाढ़ी होंगी तो लोग समझ जाएंगे मुसलमान, इसलिए कि गैर मुस्लिम समझना नहीं, अपने आप को बचाए रखते हैं। नहीं नहीं, इससे तकलीफ आ सकती ना, कुछ भी मुश्किल हो सकती, धंधा नहीं चलेगा, तिजारत नहीं होंगी, फलाँ होंगे, गिरफ्त में आओगे, इतनी छोटी चीज़ से आओ कर रहे हैं। ये सहाबा अगर ये सोचते तो शायद इस्लाम वहीं ख़त्म हो जाता और रसूलल्लाह के जाने के बाद सब मर खप जाते और इस्लाम हम तक नहीं पहुँचता। ये इनकी कुर्बानियाँ थी जिससे इस्लाम यहाँ तक आया। और हर दीन, हर तहरीक, हर इदारा, हर चीज़, हर एक तहरीक को कुर्बानियाँ लगती याद रखिए। ये कुर्बानियाँ वो चीज़ होती है जो किसी तहरीक को चलाती है। ये सहाबा की कुर्बानी थी जो इस दीन को लेकर वो आज तक चले और क़यामत तक के लिए इनकी कुर्बानियाँ उनको अज्र मिलेगा। अगर ये भी हमारे जैसे ईमान वाले तो डर जाते ना कि भाई इससे तो मुश्किल आ रही, तिजारत जारी, घर बार जा रहा, तो शायद मुश्किल हो जाता। मुसअब बिन उमैर को ले लीजिए, ये मुबल्लिग़ रसूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना इनको भेजा इस्लाम की दावत देने के लिए और पूरा मदीना बशर्फ इस्लाम सिर्फ इन्हीं के हाथों पर हुआ। मुसअब बिन उमैर जब मदीना गए, दावत इस्लाम दी, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके ताल्लुक़ से आता है मुसअब के ताल्लुक़ से कि मुसअब बहुत मालदार शख्स थे, इतने मालदार थे कि मुसअब जो कपड़ा एक दिन पहनते दूसरे दिन नहीं पहनते थे। नौजवान थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, नौजवान लड़का, अपने वालदेन का इकलौता लड़का, और उसके साथ साथ जो है इतना माल दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकलौता होने के साथ साथ कि इतना खर्च करते कि रोज़ एक नया लिबास, اور مصحف جو خوشبو لگاتے جس گلی سے گزر جاتے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا مصحف گزرا ہے ابھی. کہ تو مصحف کیا اتنی مال و دولت, اتنی خوشبو, اتنے لباس جس کی کوئی انتہا نہیں, یہ ناز و نخروں میں پلا ہوا مصحف تھا. جب ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گھر والوں نے کہا جائیداد سے چلو الگ ہو جاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, اپنی جائیداد چھوڑ دی, والدین کا گھر چھوڑ دیا. اور حالت یہ تھی کہ جب مدینہ گئے تو پہننے کو لباس بھی نہیں ہوتا تھا, جو لباس آنکھ پر تھا تو ٹاٹ کا تھا اگلا اور پچھلا, اور بیچ کے حصے کو کانٹوں سے جوڑتے تھے اس لیے کہ سینے کے لیے تاغا نہیں تھا, تو کانٹے لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لباس جو ہے ٹکا رہے اپنی جگہ پر صرف. اب اندازہ لگائی مصعب بن عمیر چاہتے تو ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے, مالدار ہے, اکلوتے ہیں, مال و دولت ہے, سب کچھ ہے, کاہے کے لیے سب تکلیفیں برداشت کر. لیکن سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے انہوں نے, اندازہ لگائیے. اور روایتوں میں آتا ابھی شہید ہوئے تو لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے دفنانے کے لیے. جب مصحف کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا. یہ وہی مصحف ہے جو ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے, یہ وہی مصحف ہے جو ہر روز خوشبو لگاتے تھے ایک سے ایک. بہرحال جب ان کا انتقال ہوئی شہید ہوئے تو جب سر ڈھکا جاتا تو بہرحال پیر کھل جاتا, اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. رسول اللہ کو بتایا گیا کہ مصحف کی حالت تو یہ ہے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے, کیا کریں؟ تو کہا مصحف کا سر ڈھک دو, پیر گھاس سے ڈھک دو اور ان کی تدفین کر دو. بہرحال تو یہ بہرحال ایسی عظیم قربانیاں, یہ تو بہرحال ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایسی ہزاروں ہزار مثالیں قرآن میں اور ہزاروں ہزار مثالیں بہرحال احادیث میں آپ کو ملیں گی. جو لوگ جب بھی ایمان لائے, ایمان پر عمل کیا, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی, تکلیفیں آنا, مصیبتیں آنا, پریشانیاں آنا, یہ سب اس کا حصہ یاد رکھیں. اس کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم با ایمان رہیں گے اور زندگی بھی مجھے دنیا کی اچھی مل جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے, تو یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ حالات میں, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. لیکن جن حالاتوں میں بہرحال ہم رہتے ہیں, الحمدللہ اللہ رب العزت اتنا شکر ہے کہ مساجد سے ہم اذان دیتے ہیں کھل کر, مکاتب ہمارے دھڑلے سے چلتے ہیں, ہے نا, ایسا نہیں کسی کونے قصبے میں جنگلوں میں ڈالنا پڑتے ہیں. مساجد میں جگہ کم بڑھ جائے تو سڑکوں پر اتر جاتے ہیں. تو اتنے پرامن علاقے میں رہ کر بھی اگر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہ کر سکیں تو مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دیں گے ہم؟ جو لوگ اتنے پرفتن دور میں تھے کہ نماز پڑھنا ممکن تو محال, ناممکن تھا, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے, روزے رکھنا محال, دین پر چلنا محال, تب بھی انہوں نے عمل کیا. سب کچھ ہونے کے بعد, امن ہونے کے بعد ہمارے پہ وہ آزمائش یقیناً نہیں آئی جو آزمائش ان لوگوں پر آئی تھی, تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے ان چیزوں کے تعلق سے؟ تو ایمان اور آزمائش کا بڑا اٹوٹ رشتہ ہے.